به علت قطعی برق در سیستم خلاصه صوتی و برق مسجد قطعی به وجود اومد، از همه عزیزان پوزش میطلبیم. مقدم سرور عزیزمون حجای محمدی امام جمعه محترم اهل سنت کرمانشاه رو به این محفل قرآنی گرامی میداریم. پی میگیریم خلاصه تلاوت بسیار زیبا و ارزشمند استاد محمود شعبان اعظم رو که در خدمت استاد هستیم. اما الان یبدو علینا فضیلة الشیخ الاستاذ الشیخ محمود شعبان محمد انور حفظه الله لیبدو علینا ما تیسر له من آیات الله البینات فليتفضل المشكورا للصلاة والسلام على محمد وآل محمد. Thank you. نصيب برحمتنا من نشاء وكذا Oh, I'm

بسم الله Thank you. به عشق قرآن